85% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 26 czerwca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sprawa protestów wyborczych pod lupą prokuratora. Adam Bodnar chce przeliczenia głosów z blisko 1,5 tysiąca komisji. Wiatrakowe zagranie ze strony rządu. Sejm przyjął nowelizację ustawy. Pędził po Warszawie prawie 400 km na godzinę. Policja zatrzymała patoinfluencera. Prokurator generalny Adam Bodnar domaga się od Sądu Najwyższego ponownego przeliczenia głosów z 1472 obwodowych komisji wyborczych. Wniosek o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania ma związek z protestem wyborczym złożonym przez doktora Krzysztofa Kątka, który dopatrzył się statystycznych anomalii we wskazanych komisjach wyborczych. Sąd Najwyższy zdążył już pozostawić protest doktora Kątka bez rozpoznania, czyli de facto go odrzucić. A polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski. Sebastian Kaleta z PiSu podaje w wątpliwość wartość analizy statystycznej przeprowadzonej przez doktora Kątka. Zdaniem polityka metodologia przyjęta przez naukowca sprawia, że łatwo wychwycić anomalię na korzyść tylko jednego z kandydatów. Brał tylko pod uwagę wątpliwości, które finalnie mogły być korzystne dla Rafała Trzaskowskiego. Z kolei wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela z KO twierdzi, że wniosek prokuratury o ponowne przeliczenie głosów we wskazanych komisjach jest właściwy i ma na celu wzmocnienie zaufania obywateli do państwa. Sama chcę wiedzieć, czy ludzie, których namawiałam do pójścia do głosowania, mogą być pewni, że ich głos został dobrze policzony. Sąd Najwyższy pozostawił protest wyborczy doktora Kątka bez rozpoznania, zanim prokurator generalny zdążył zająć stanowisko. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio. W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów. Sąd ma potwierdzić ważność wyborów 1 lipca. Kraje NATO będą zwiększały swoje budżety obronne. Za 10 lat mają osiągnąć nie 2, jak obecnie, a 5% PKB na ten cel. To najważniejsze ustalenia, jakie zapadły na zakończonym wczoraj szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze. To wielki sukces, mówił wieczorem w Sejmie minister obrony narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest jeden wielki sukces całej Polski, naszych sojuszników, Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, bez którego byłoby to niemożliwe. Dokładnie prezydenta, rządu, parlamentu, a przede wszystkim Polaków. To jest sukces Polaków. Tak, pełna zgoda. Nigdy bym nie śmiał przypisywać tego sukcesu żadnej władzy, tylko całemu narodowi. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zawarte porozumienie nazwał skokiem kwantowym w obronie zbiorowej. Można powiedzieć, obrady nie na dwóje, ale na piątkę. Oprócz PKB kraje NATO otrzymały zapewnienie od Amerykanów, że w razie ataku na sojuszników wypełnią artykuł 5 NATO mówiący o wzajemnej pomocy. Sejm przyjął nowelizację ustawy wiatrakowej, która zmniejsza minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań, ale także zakłada zamrożenie cen energii do końca roku. Poprawka w tej sprawie została zgłoszona do ustawy wczoraj. Rząd tłumaczył, że chodzi o czas. Opozycja mówiła o politycznym szantażu. Prezydent zapowiedział, że szantażować się nie da. A jak to wiatrakowe zagranie ze strony rządu wyglądało? O tym Sylwia Białek. Decyzja rządu o zamrożeniu cen energii dotyczy czwartego kwartału tego roku. Czasu na przyjęcie zmian niewiele, zwłaszcza że przed parlamentarzystami okres wakacyjny. Dlatego ministrowie zdecydowali o dołączeniu tych zapisów do ustawy wiatrakowej, tak mówiła minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Nie mamy czasu na pełne procedowanie ustawy, no bo ona by mogła dopiero gdzieś w przyszłym tygodniu trafić na Komitet Stały Rady Ministrów, potem Rada Ministrów, Parlament, pierwsze, drugie, trzecie czytanie. Premier, wrzucając do nowelizacji ustawy wiatrakowej poprawkę w sprawie mrożenia cen energii, próbuje wymusić na mnie podpis pod tą ustawą, stawiając mnie pod ścianą. Tak pomysł rządu komentował prezydent Andrzej Duda. Mówił, że nie jest entuzjastą rozwiązań, które dokuczają ludziom i psują krajobraz. Bardziej się liczy dla mnie krajobraz po prostu niż obserwowanie wszędzie stojących wiatraków. Ustawa wiatrakowa zakłada, że minimalna odległość wiatraków od zabudowań będzie wynosić 500 metrów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Strażacy wydobyli z jeziora Małszewskiego niedaleko Szczytna 3 ciała. Policja potwierdziła, że to 17-latek i 2 18-latków, którzy nocą kajakami wypłynęli na jezioro. Akcja poszukiwawcza nad jeziorem Małszewskim została zakończona. Ciała, które zostały wydobyte z jeziora, to ciała nastolatków, za którymi prowadzone były intensywne działania poszukiwawcze. A w akcji uczestniczyli policjanci, strażnicy leśni, w tym specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z sonarem oraz funkcjonariusze z psem tropiącym i dronem. Przeszukano ponad 40 hektarów jeziora i brzegu. W jednej dłoni telefon, w drugiej kierownica, a na liczniku 390 km na godzinę. Zapis takiej jazdy opublikował w mediach społecznościowych jeden z twórców internetowych. Rajd odbywał się po trasie S79 w Warszawie. Sprawą zainteresowała się policja i zatrzymała dwie osoby, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 33 lat. To obywatele Polski. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli pojazd marki BMW oraz sprzęt służący do rejestracji i publikacji nagrań ze zdarzenia. Zatrzymani będą przesłuchani, później zapadnie decyzja o ich ukaraniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nosił wilk razy kilka. Nasi siatkarze świetnie zaczęli tegoroczną Ligę Narodów. Wygrali wszystkie 4 mecze pierwszego turnieju w Chinach i na kolejny za ocean do Chicago udali się jako liderzy całych rozgrywek. Tu stanęli w pierwszym spotkaniu naprzeciw mistrzów świata Włochów i tym razem przegrali po bardzo zaciętym spotkaniu 2-3, co niespecjalnie zbiło z pantałyku atakującego naszej kadry Aleksandra Śliwkę. Nie najlepiej zaczęliśmy to spotkanie, ale jestem dumny z ekipy za pokazanie charakteru, za powrót i za grę na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Od drugiego seta walczyliśmy, byliśmy blisko sprawienia niespodzianki przeciwko drużynie Włoch, które jest w pełnym zestawieniu. Myślę, że wyciągniemy parę pozytywnych wniosków z tego meczu i na pewno wniosków, które pozwolą nam jeszcze poprawić naszą grę, bo mamy jeszcze rezerwy. Robert Grzędowski słusznie zauważył, że Aleksander Śliwka to przyjmujący, a nie atakujący. Myślę, że Agnieszka Łukasiewicz także. Ale bardzo dobrze atakuje także lewą ręką. To prawda. W każdym razie zostajemy pod siatką. Bartosz Gomułka, to z kolei atakujący naszej kadry, będzie zawodnikiem projektu Warszawa. Wreszcie powiedzą kibice tego sportu ze stolicy. To warszawiak i wychowanek MKS MOS Wola. Na poziomie plus ligi występował w Czarnych Radom i ostatnio w GKS-ie Katowice. Teraz tenis. Wielkoszlem mowy Wimbledon za rogiem. Trwają kwalifikacje do imprezy głównej i blisko celu jest Katarzyna Kawa. Po tym jak pokonała w dwóch setach 6-2, 6-4 Brytyjkę Banks, awansowała do ostatniej trzeciej rundy eliminacji. Tu zagra albo z Amerykanką Jović, albo Argentynką Rierą. I jeszcze poprosimy o uwagę młode piłkarki, młodych piłkarzy, ale i trenerów oraz opiekunów. Tylko do 30 czerwca trwają zapisy na turniej z Orlika na stadion z finałem na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym razem z podziałem na dwie ścieżki: Junior Pro oraz Junior dla trenujących na co dzień i nie trenujących. Ta formuła jest sprawiedliwsza i dotyczy 13, 14 i 15-latków. Nauczyciele WF-u, trenerzy, przedstawiciele klubów i szkółek piłkarskich, nie czekajcie do ostatniej chwili. Trzymam kciuki. Kacper Tobiasz. Apelujący o pośpiech przy zapisach, Kacper Tobiasz to młody bramkarz warszawskiej Legii i młodzieżowej reprezentacji Polski oraz ambasador turnieju z Orlika na stadion. Ta impreza jest częścią programu Aktywna Szkoła, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trójka jest patronem medialnym przedsięwzięcia. Będzie dziś słonecznie niemal przez cały dzień, dopiero późnym popołudniem i wieczorem więcej chmur na zachodzie kraju i wtedy może popadać i zagrzmieć, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. A na termometrach lato, w najcieplejszym momencie dnia 20 kilka stopni na północy i wschodzie, okolice 30 na zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. A w 40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnam. Mamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. O możliwej pierogizacji misji doktora Sławosza. 2 dwójki i 7 trójek. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my, zwykli ludzie, może trochę mądrzy, może trochę mniej, nie mamy wiedzy na temat tego, jak tam jest, jak to się dokładnie dzieje i nikt nam tego w prosty sposób nie przekazuje, więc łatwiej jest powiedzieć o pierogach niż o eksperymentach, które pan Sławosz ma tam przeprowadzić, prawda? I gdybyście mówili o tym więcej, to ja bardzo chętnie bym posłuchała o tych eksperymentach. Czujemy się zobowiązani i tak będzie.

16 minut po godzinie 7, za nami piosenka Złota Sukienka Bowskiej, czyli nasza piosenka dnia, będzie dziś powracać na trójkowej antenie, a przed nami temat spraw międzynarodowych, zajrzymy na Bliski Wschód. Witam w Trójce Wojciecha Lorenca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Wojciechu, kilka dni temu po ataku Amerykanów na irańskie zakłady nuklearne Iran odpowiedział, atakując amerykańską bazę na Bliskim Wschodzie, ale o odwecie poinformował, kiedy i gdzie uderzy, więc już wtedy mówiło się, że to odpowiedź symboliczna. I od tego momentu, zupełnie jak według scenariusza, sprawa dobrnęła do zawieszenia broni. Czy to był już wtedy taki po prostu wojenny teatr? Trochę tak. No wiadomo było, że Iran ma pewne możliwości odpowiedzi wobec Stanów Zjednoczonych, oprócz ataków rakietami balistycznymi i dronami na bazy, obiekty militarne amerykańskie w regionie. Oczywiście mógł też uruchomić, zresztą groził tym, uśpione komórki terrorystyczne, między innymi w samych Stanach Zjednoczonych, ale była groźba amerykańska, że w takiej sytuacji oczywiście amerykański atak nie będzie taki ograniczony jak wcześniej, wymierzony tylko w obiekty nuklearne, ale także w inne cele, prawdopodobnie związane z reżimem, co zresztą Izrael robi, przeprowadza takie ataki. I Iran przede wszystkim musiał odpowiedzieć, żeby zachować twarz i żeby pokazać swojemu własnemu społeczeństwu, że zadał poważny cios głównemu przeciwnikowi, głównemu wrogowi obok Izraela, jakim są Stany Zjednoczone. Więc dysponując jakimiś opcjami odpowiedzi, nie zdecydował się na wybór wszystkich środków, obawiając się dalszej eskalacji ze strony Stanów Zjednoczonych. I było to skierowane głównie na użytek wewnętrzny, gdzie ten przekaz informacji oczywiście jest też jakoś tam kontrolowany, chociaż nie w pełni. Pamiętajmy, że jednak Irańczycy mają dostęp do internetu. Na czas tych nasilonych wymian dostęp do internetu był zawieszony, ale teraz już jest przywrócony, więc mogą sprawdzić też poprzez dostęp do mediów międzynarodowych, jak ten konflikt przebiegał. Niemniej ta propaganda irańska jest tak sformułowana, żeby pokazać, że oczywiście Izrael i Stany Zjednoczone nie osiągnęły swoich celów i zostały też dotkliwie uderzone przez Iran. A w którym momencie przy okazji takich konfliktów kończy się realna działalność militarna, taka, która wymierzona jest w jakieś cele, a zaczyna się właśnie taki teatr, takie symboliczne tylko odpowiadanie i próba propagandowego działania na własnym wewnętrznym rynku, bo Dlaczego o to pytam? Bo mimo wszystko w takich atakach giną ludzie. Nawet to, co działo się jeszcze po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zawieszenia broni, czyli jeszcze jakieś wymiany uderzeń rakietami między Izraelem a Iranem, opisywane przez analityków jako tak, one się mogą wydarzyć jeszcze przez kilka godzin po zawieszeniu broni, a później będzie spokojnie. Tylko w takich atakach giną ludzie, więc gdzie kończy się realna wojna, a zaczyna propaganda? Realna wojna to jest, co trzeba zawsze powtarzać, wyświechtane to stwierdzenie Clausewitza, że to jest instrument polityki, polityka prowadzona innymi środkami i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że także zakres celów, natężenie tych działań, on oczywiście jest dostosowany do tego, jakie cele militarne się chce osiągnąć, ale także cele polityczne. Jeżeli są takie wymiany uderzeń, jak tutaj między Izraelem a Iranem, gdzie oba państwa są oddalone o siebie o 2000 kilometrów. W zasadzie nie ma możliwości wysłania wojsk lądowych oprócz sił specjalnych, tylko atakujemy się przy użyciu rakiet. No to oczywiście tym celem ataków dla Izraela są przede wszystkim obiekty nuklearne albo związane z programem rakietowym, albo przywództwo reżimu, natomiast dla Iranu no wszystko, w co się uda trafić ze względu na zdolności obronne Izraela, także cele cywilne. No i tutaj zawsze jest ta kalkulacja związana z tym, no, ile dane przywództwo uznaje, że tych celów swoich, czy wojskowych, czy politycznych osiągnęło i trudno to sprecyzować, dlatego że dla każdej strony i w każdym konflikcie będzie to inaczej kalkulowane. Natomiast tutaj już widać, że ta wymiana, jakby cele Izraela związane z ciągnięciem Stanów Zjednoczonych w konflikt, żeby no, przynajmniej opóźnić, jeśli nie zniszczyć w znacznym stopniu ten program nuklearny Iranu i osłabić reżim i zmusić go do negocjacji. I ta odpowiedź Iranu, taka właśnie skalibrowana i ograniczona tymi opcjami, jakimi reżim dysponuje, no sprawia, że przeszliśmy już od tych środków militarnych, bardziej idziemy w stronę dyplomacji i w zasadzie powstaje środowisko dogodne do tego, żeby Iran wrócił już mocno osłabiony do stołu negocjacyjnego i zaczęły się rozmowy o jakimś ograniczeniu, nałożeniu kontroli na ten irański program nuklearny, a być może także rakietowy, bo tego nie było we wcześniejszych porozumieniach. A na jak długo na dziś, jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejsze opcje i tą sytuację, tam może zapanować względny spokój na Bliskim Wschodzie? Wydaje się, że teraz priorytetem dla reżimu będzie przede wszystkim skonsolidowanie się znowu wewnętrzne. Został bardzo osłabiony jednak przez to, że Izrael atakował i przywódców, i zabił głównego dowódcę strażników rewolucji. Wcześniej pozabijał przywódców i Hamasu, i Hezbollahu, a więc organizacji, które Iranowi dawały możliwość oddziaływania na zewnątrz. Oczywiście nasilone ataki, te słynne też poprzez wykorzystanie pagerów na Hezbollah, upadek reżimu w Syrii wspieranego przez Iran. No, cała strategia bezpieczeństwa Iranu jest w rozsypce. Teraz jeszcze poważnie osłabiony ten program nuklearny, który był wykorzystywany jako też instrument wywierania presji, więc reżim no, będzie musiał się skonsolidować. On prawdopodobnie nasili represje wobec jakichkolwiek przejawów opozycji. Będzie musiał się zreorganizować i tutaj oczywiście prawdopodobnie pójdzie na jakieś ustępstwa i będzie gotowy do negocjacji, więc być może także w tej swojej polityce regionalnej trochę te działania zostaną stonowane. Natomiast no, największe zagrożenie w mojej ocenie jest związane z tym, że pamiętać trzeba, że do tej pory, mimo że oczywiście zwiększał swoją zdolność do wyprodukowania broni jądrowej, to był konsensus w środowisku i eksperckim, i wywiadowczym, międzynarodowym, że nie podjął decyzji o wyprodukowaniu tej broni. Natomiast teraz już będzie miał ograniczone możliwości wykorzystywania znowu tego zniszczonego potencjału do tej gry dyplomatycznej i może podjąć decyzję o wyprodukowaniu broni, o prowadzeniu tych działań już w sposób skryty. Więc może prowadzić działania takie nastawione na zmniejszenie presji międzynarodowej, na podjęcie negocjacji, nawet nałożenie jakiejś kontroli na siebie, ale w taki sposób, żeby jednak

Co to było? Lato wjechało! Automarket.pl osiągamy dla Was szczyt wszystkiego. Z promocją na ponad 1000 samochodów. Najlepsze marki do 30% taniej. Hyundai, Toyota, Nissan. Z pełną ochroną gwarancyjną. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, jest tydzień promocji, drugi 70% taniej. Na przykład wszystkie kabanosy paczkowane marki Tarczyński w promocji, drugi produkt 70% taniej. Oferta ważna do 29 czerwca. Zapraszamy również w tę niedzielę. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Po szczycie NATO w Hadze przywódcy państw Unii przeniosą się na posiedzenie Rady Europejskiej, by rozmawiać m.in. o akcesji Ukrainy. Sądowana będzie gotowość do ominięcia weta Węgier. Oczekiwane jest też przyjęcie 18. pakietu sankcji wobec Rosji. Polskę będzie reprezentował w Brukseli premier Donald Tusk. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie wie, gdzie znajdują się irańskie zapasy wzbogaconego uranu. Władze w Teheranie ukryły je przed amerykańskimi atakami. Szef agencji powiedział, że Iran musi zgodzić się na inspekcję. Rafael Grossi przypomniał, że przed uderzeniami ze strony USA Iran dysponował ponad 400 kg tego pierwiastka wzbogaconego do 60%. Bumerang uznaje się za wynalazek aborygenów, tymczasem jak się okazuje prapolacy także nie lubili pożegnania z bronią. Słynny bumerang z jaskini obłazowej w Małopolsce powstał nawet 42 tysiące lat temu, czyli kilka tysięcy lat wcześniej niż przypuszczano. Może być zatem pierwszym na naszych ziemiach zapisem kultury duchowej Homo sapiens. W wielu domach jak bumerang wraca sprawa kluczowa, czyli gorączkowe poszukiwania kluczy rano i tu wchodzi cały na biało breloczek bumerang. Serwis Trójce też wraca o 8:00. A teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny na rachunkach za prąd mają się nie zmienić do końca roku. Tak zdecydował wczoraj późnym wieczorem Sejm. Zapis o mrożeniu cen energii, który podtrzymuje stawkę 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych, znalazł się jednak w ustawie wiatrakowej jako wrzutka. Prezydent Andrzej Duda skomentował, że to próba wymuszenia na nim podpisu. Przypomnijmy, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej, który przepadł w Sejmie, był z kolei tak zwaną wrzutką do ustawy o mrożeniu cen energii. Czyli odwrotnie niż teraz. W grudniu 2023, po zarzutach o to, że poselski projekt ustawy wiatrakowej napisali lobbyści, dokument wycofano z Sejmu, by przygotował go rząd. Prace nad nową wersją zajęły ponad rok. Ten projekt m.in. zmniejsza minimalną wymagalną odległość wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów. No i czy ustawa wiatrakowa, mówiąc kolokwialnie, utopi mrożenie cen prądu? O tym będziemy rozmawiać o 9:30 z Wojciechem Jakubikiem z ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Już teraz zapraszam na informator ekonomiczny. A dzisiaj Sejm zajmie się kolejnymi projektami deregulacyjnymi. Chodzi m.in. o złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie drenują wpływu do budżetu państwa. Ministerstwo Rodziny jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić zasady naboru do pilotażu skróconego czasu pracy dla firm. Nabór ma wystartować za kilkanaście tygodni, tak żeby przedsiębiorcy mieli czas na zapoznanie się z zasadami. Tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeżeli dana firma będzie chciała przetestować u siebie skrócenie czasu pracy, będzie mogła taki wniosek złożyć. Na pilotaż ma trafić w pierwszym roku 10 milionów złotych. Liczba wniosków do programu Czyste Powietrze drastycznie spada. Tak wynika z raportu Fundacji Smoklab. Po ponownym uruchomieniu programu przed 2 miesiącami liczba wniosków wynosi teraz niecałe 5,5 tysiąca. To prawie 10 razy mniej niż przed rokiem, mówi Maciej Fijak z Fundacji. jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego, co było. Ten program był najbardziej popularnym programem dotacyjnym w Polsce. Zostało stworzone mylne wrażenie, że większość beneficjentów tego programu czy wykonawców oszukała państwo. Jeżeli popatrzymy na liczby, to jest nieprawda. Sam Narodowy Fundusz mówi, że to było 0,6 z miliona wniosków. A według fundacji do wymiany pozostało cały czas jeszcze 2 miliony kopciuchów, a podkreślanie oszustw w programie przyczyniło się do spadku jego popularności. My słyszymy się ponownie ekonomicznie o 9.30. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, której krótką wypowiedź słyszeliśmy w serwisie ekonomicznym, o wiele więcej powie dziś w rozmowie bez uników o 8.13 w Trójce. A co w pogodzie? Podobno dzisiaj Światowy Dzień Chłodnictwa. Z tym, że w pogodzie właśnie nic z tych rzeczy. Słonecznie i ciepło spędzimy ten czwartek, dopiero późno po południu i wieczorem więcej chmur i deszczu i burze na zachodzie kraju. Na termometrach maksymalnie 25 stopni w Gdańsku, Warszawie, Lublinie i Łodzi, 30 we Wrocławiu i Krakowie, 32 nawet w Zielonej Górze. I jeszcze przed ósmą w Trójce sylwetka jednej z najlepszych polskich piłkarek oraz muzyczna zapowiedź jutra. A teraz Gizmo Varillas, Still Holding On. Jest 7.39. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Dziś poznamy lepiej Dominikę Grabowską. Opowie o niej Darek Urbanowicz, a Dominika jest jedną z autorek awansu Polek na Euro w Szwajcarii. To ona pomogła Ewie Pajor zdobyć tego decydującego gola w barażu z Austriaczkami. Brawo Polki! Grabowska! Był moment, że można było strzelać! Grabowska! Pajor! Pajor! Pierwsza myśl tam, jak już w tamtym momencie, to na pewno było to, że kurczę, już nam nikt tego nie zabierze. Cieszy, to po prostu cieszy. Dzięki temu, co zrobiłyśmy, to ta piłka nożna kobiet idzie do przodu. To jest to proces, ciągle jest to proces, ale też warto zwrócić uwagę, że jest to dyscyplina, która najszybciej się rozwija teraz w tym danym momencie, więc jeśli widzę, jak te małe dziewczynki teraz do nas, jak nam kibicują, jak do nas podchodzą, to naprawdę, no, mi serducho się po prostu cieszy, bo ja pamiętam, jak ja byłam tą małą dziewczynką i nie miałyśmy tak wielu możliwości, jak teraz. Dominika Grabowska, rocznik 98. Gra w pomocy, kopie lewą nogą i to bardzo dobrze. Wychowanka z Nicza Pruszków. Trzeba dodać, wyróżniająca się od najmłodszych lat. Na pewno się wyróżniałam, no jakiś tam talent miałam, skoro tu jestem, da, cały czas. Nie tylko uśmiechem, tak? Ale no wyróżniałam się, no i w pewnym momencie zostałam po prostu zauważona przez drużynę kobiecą z Warszawy i przeszłam do MUX Praga Warszawa, jeszcze wtedy po prostu tak się nazywał zespół. Z Pragi Warszawa ruszyła w świat. Najpierw do Wrocławia, do AZS-u, a potem do Łęcznej. Z tamtejszym Górnikiem zdobyła tytuł mistrzyni Polski i Puchar Polski. Grała we Francji, w Ligue 1, w FC Fleury, skąd trafiła do Hoffenheim w żeńskiej Bundeslidze. Tam gra do dziś. Czuję, że jestem tutaj doświadczoną zawodniczką, też z racji tego, w jakich klubach grałam, z racji też tego, ile meczów tutaj też mam rozegranych, jak jestem doświadczoną zawodniczką, więc zależy mi na tym, żeby po prostu też jakby tworzyć też ten zespół, być osobą tutaj pomocną. Tak, mogę powiedzieć, że czuję się po prostu doświadczona i wierzę, że dzięki temu będę mogła pomóc. To jeszcze sprawy najważniejsze. Co Dominika Grabowska lubi podjeść poza protokołem? Jesteśmy tylko ludźmi, kiedy jest moment, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby zjeść coś niezdrowego. Pizza czy burger, takie moje ulubione na ten dzień, off. Jaka muzyka leci w szatni reprezentacji Polski? O, wszystko. Zdecydowanie za mało disco polo, bo lubię. Więc tego jest za mało. Naprawdę przeróżne, od Maryli Rodowicz do youtuberskich piosenek, naprawdę, no wszystko jest po prostu. I ostatnie pytanie do Dominiki. Jaki ma sposób na podbój świata? Z uśmiechem, to jest podstawa, że z uśmiechem. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Pierwszy mecz Polek na Euro 4 lipca to będzie spotkanie z Niemkami. A jeśli ktoś z Państwa chciałby koszulkę do kibicowania, taką trójkową, to bardzo proszę, mamy ich kilka. Dwie dwójki i siedem trójek. szaleństwo. Edyta Bartosiewicz w Trójce. Mówiłem już, że gościnią Renaty Grochal będzie dziś w rozmowie bez uników Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ale o czym będą rozmawiać, nie mam pojęcia. Renato, o czym będziecie rozmawiać? Dzień dobry. Dzień dobry najpierw. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy ta piosenka to była prowokacja przed moją rozmową bez uników, ten szał, powyborczy szał. Oczywiście będziemy rozmawiać o liczeniu głosów. Są już wnioski o 1472 komisje. Minister Bodnar chce przeliczyć głosy w takiej liczbie komisji, ale jest też data rozpatrzenia wydania decyzji przez Sąd Najwyższy, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Niektórzy twierdzą, że to nie jest sąd. 1 lipca zdecyduje, czy wybory były ważne, czy nieważne. Zastanawiam się, czy minister zdąży przeliczyć, prokuratorzy, policja zdążą przeliczyć te głosy do tego czasu. Trochę zaczynam mieć takie wrażenie, że właśnie to są dwie sprawy, które obok siebie będą biegły. Już będziemy mieli zaprzysiężonego prezydenta 6 sierpnia, przypominam, a z drugiej strony ciągle będą wątpliwości co do liczenia głosów. Ale będziemy rozmawiać z panią ministrą nie tylko o tym, bo jest też inny termin, do 31 lipca jest czas na składanie wniosków o rentę wdowią. Będę panią ministrę pytać, ile tych wniosków wpłynęło, co z limitami wiekowymi, które budzą kontrowersje, wątpliwości tak. Osób zainteresowanych tą rentą. Będą też inne tematy. Także serdecznie zapraszam na 8.13. Zapraszamy. Take a chance, understand. Tu Trójka i audycja poranna jest 7:50. To czas na muzyczną historię, historię pewnego utworu. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Alice Cooper, School's Out. Naczelny skandalista ery glamrocka i jego hymn przeciwko szkolnej opresji. Nieważne co mówią, byleby mówili. Taka była mniej więcej dewiza Alice'a Coopera i jego zespołu funkcjonującego pod tą samą nazwą. Zaliczani często do nurtu glamrocka, uznawani za protoplastów punk rocka, doczekali się też swojej własnej, chyba najtrafniejszej etykietki – shock rock. Obrazoburcze teksty i przerysowany wizerunek składały się na dalece niewychowawczy przekaz. Cooper wspominał przerażoną reakcję jego matki w 1965 roku na występ The Rolling Stones w amerykańskiej telewizji. Well, you've got your diamond and you've got your pretty bow. To wtedy zrozumiał, że aby przebić się w publicznej świadomości, musi sprawić, że Stonesi będą przy nim wyglądać jak przedszkolaki. Nic więc dziwnego, że im bardziej nihilistyczne treści niosła muzyka Alice Cooper, tym większą ekscytację wzbudzał zespół wśród nastolatków. Apogeum Coopermanii przypadło na późną wiosnę 1972 roku, gdy ukazał się singiel School's Out. Podobno Alice zastanawiał się, jakie są najlepsze 3 minuty w całym roku i doszedł do wniosku, że to chwila, gdy można otworzyć prezenty podczas świąt i moment, w którym kończy się rok szkolny. Jeśli uchwycimy te emocje w krótkim singlu, to jesteśmy w domu. Nie pomylił się. School's Out wjechało na sam szczyt brytyjskiej listy, a zupełnym przypadkiem zbiegło się to z falą uczniowskich strajków na ulicach Londynu, protestujących m.in. przeciwko karom cielesnym, niskiej jakości posiłków oraz dyktaturze dyrektorów. Uznawany za podżegacza uczniowskich nastrojów, Cooper został uznany za wroga publicznego i wzięty na celownik władz. Starano się doprowadzić do zdjęcia piosenki z anteny BBC oraz zakazać mu koncertowania. Przynosiło to efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego, czego dowodem był triumfalny występ zespołu na Wembley Empire Pool pod koniec czerwca 1972 roku, wyprzedany do ostatniego miejsca. Piosenka do wyjaśnienia.